Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Ook in de villa uiteraard aandacht voor de begrafenis van Queen Elizabeth. En mijn journalist Mark Visser die schuift hier straks aan voor een update over de plechtigheid in Londen. We staan verder stil bij de vulkaanuitbarsting op La Palma, nu een jaar geleden. De gloeiende lava vernietigde in 86 dagen tijd alles op zijn weg naar zee. En er is iets slims bedacht om onze eigen dijken veiliger te maken. Namelijk met klei, en dat is gemaakt van baggerslip. Dat alles straks, nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal met Ewout de Jong. In Londen is de uitvaartdienst gehouden voor koningin Elizabeth. In Westminster Abbey waren 2000 aanwezigen, onder wie 500 buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Er waren toespraken, onder meer van premier Truss en van de aartsbisschop van Canterbury, die stilstond bij haar lange regeerperiode. Her late majesty famously declared on a 21st birthday broadcast that her whole life would be dedicated to serving the nation and commonwealth. Rarely has such a promise been so well kept. Few leaders receive the outpouring of love that we have seen. Weinigen hielden zich zo aan een belofte als koningin Elizabeth toen ze op haar 21ste beloofde haar het leven in het teken te stellen van het gemene best, al dus het kerkhoofd. De dienst sloot af met God Save the King, het Britse volkslied waarvan de tekst na 70 jaar is aangepast. De kist is nu op weg naar Hyde Park. Aan het eind van de dag wordt Elizabeth bijgezet in de koninklijke crypte bij Windsor Castle. Door de tropische storm Nanmadol zijn in Japan zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden. Bij zo'n 300.000 huishoudens viel de stroom uit. Nanmadol is nu op weg naar het noorden en komt dinsdag aan bij Tokio. Het Russische leger heeft vannacht een aanval uitgevoerd op de op één na grootste kerncentrale van Oekraïne. Die ligt op zo'n 200 kilometer van het front. Na een zware ontploffing is een deel van het complex stilgelegd. Tanken was dit jaar nog nooit zo goedkoop. De adviesprijs is nu iets meer dan 2 euro. En dat is sinds december vorig jaar niet meer gebeurd. Experts zeggen tegen nu.nl dat ze denken dat benzine de komende tijd nog iets goedkoper wordt. Ook de gasprijzen zijn nu iets lager. Het kabinet heeft vanochtend gesproken met sociale partners. Morgen wordt de miljoenennota gepresenteerd en daar ging het vanochtend ook over. Ook de energiecrisis was onderwerp van gesprek en hoe de partijen er samen voor kunnen zorgen dat de gevolgen daarvan voor consumenten meevallen. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. En ik denk dat dit echt een moment is waarop eigenlijk alle partijen in de polder, zowel vakbonden als werkgevers als kabinet, met elkaar moeten zorgen dat we de handen ineens slaan om te zorgen dat er stabiliteit is in Nederland. Vakbond FNV wil een loonsverhoging van 12% en de lonen automatisch laten meestijgen met de prijzen. En dan nog het weer. Wisselend bewolkt met nog wat buien en een stevige noordwestenwind bij een graad of 17. Vanavond en vannacht overwegend droog. Morgen afwisselend wolken en zon. Tot en met donderdag rustig weer met geregeld zon en een graad of 18. Door naar Dennis Mooi bij de ANWB in Den Haag. Goedemiddag. Een hele goede middag. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam rijdt het langzaam. Tussen knooppunt Markiezaat en Bergen-op-Zoom Zuid staat 4 kilometer door een vrachtwagen met pech. De vertraging is een minuut of 10. En de ketelbrug in de A6, de weg Lelystad-Emmeloord, is even open. Daarom staat er in beide richtingen voor de ketelbrug even 2 kilometer file. De meeste vertraging nu op de A16, Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht, 10 kilometer. De vertraging is bijna een uur. Vanwege een kapotte auto zijn er 2 rijstroken dicht. Omrijden doe je via Oosterhout en Gorkum over de A59 en de A27. Ster. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Terrassenoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu het nog kan van gratis verzending op alle terrassenoverkappingen, glazen schuifwanden en automatische zonwering. Geniet het hele jaar maximaal in uw eigen tuin. Ga naar tuinmaximaal.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Profiteer nu nog kan van gratis verzending op alles. Ga naar tuinmaximaal.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Kunstenaar Daan Rozengaarde zet in Leiden samen met alle Leidenaren het licht uit om de sterren weer te zien. Seeing Stars Leiden, European City of Science. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Villa VDB. Goedemiddag. De begrafenis in Londen van Queen Elizabeth is in volle gang. Zometeen schuift NOS-collega Mark Visser aan en praat ons bij over deze historische uitvaart. Een jaar geleden begon op La Palma de langste vulkaanuitbarsting ooit op het eiland. Maar liefst 86 dagen was de vulkaan actief en zorgde voor een kokende lavastroom. Zometeen een gesprek met een eilandbewoner. En bij jou in de receptie nog een andere gast, Sophie. Mariette Burm zit tegenover mij. Zij is koorleider van de Bedside Singers. En die singers die zingen voor de ziel op reis. Ja, voor mensen eigenlijk in de laatste fase van hun leven. Ja, Mariette, op deze dag hè, van afscheid, vol ceremonie en rouw, de uitvaart van Queen Elizabeth, kwam er nou een liedje bij u op vandaag wat voor deze koningin gezongen had kunnen worden? Ja, eigenlijk direct kwam er een lied in mij op. May peace be with you. En hoe klinkt dat? May peace be with you. Peace be with you now. May peace be with you always. Peace be with you now and always. Nou, wat prachtig. Ja. Straks meer. Maar we beginnen nu met onze kwetsbare dijken. Een wereldprimeur in Groningen. Want daar is het gelukt om van baggerslip klei te maken. En van die klei is daar nu een dijk verstevigd. Kan deze vorm van klei een oplossing zijn om alle dijken in Nederland te verstevigen? Daarover ga ik verder praten nu met Erik Jolink van het waterschap Hunze en A. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van die dijk. Meneer Jolink, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Zoals u al zei in de introductie, dat we niet hebben over kwetsbare dijken, maar we hebben een hele hoop dijken in Nederland die de komende decennia moeten worden versterkt. Om ook met een stijgende zeespiegel de veiligheid voor het achterland te kunnen garanderen. Dat moeten wij als waterschap, Hunze en A.S. ook. Onze dijk is in 2011, zoals ze dat zeggen, afgekeurd op grasbekleding. Die dijk moet worden versterkt. Onze dijk die grenst aan de Eems-Dollard, werelderfgoedgebied. En we willen daar graag een mooie dijk in dat gebied bouwen. We hebben toen bedacht, een mooie dijk is geen asfaltdijk. We kunnen die afgekeurde dijk vervangen door een asfaltdijk. Dat willen we niet. We maken er een mooie, brede, groene kleidijk van. Voor zo'n dijk hebben we, zo'n kleidijk, hebben we heel veel klei nodig. We hebben uitgerekend dat dat gaat om ongeveer 1,7 miljoen kubieke meter. En om dat even te schetsen, dan zou je bijvoorbeeld 100.000 vrachtwagens vanuit Oost-Groningen naar de Betuwe moeten laten rijden om die hoeveelheid klei op te halen. Ja, dat willen we niet. Dat is veel overlast, veel CO2-uitstoot, veel brandstof. En wat wil nu het geval? Wij hebben in het Eems-Dollard-estuarium, in het water, hebben we een ecologisch probleem. Daar zweeft zoveel slip in dat water dat de natuur daar ernstig onder te lijden heeft. En het klinkt misschien raar, maar het mooie van dat ecologische probleem is eigenlijk gelijk ook de oplossing voor de zoektocht die wij als waterschap hebben naar klei. Want dat slip wat daar in dat water zweeft, dat is van nature een uitstekende bron van dijkenklei. En dat weten we, omdat de beste dijkenklei die wij in onze regio kunnen vinden, die ligt aan de landzijde van onze dijk. En die is ooit ontstaan door inpoldering vanuit datzelfde Eems-Dollard-slip. Nou, dat is eigenlijk dat is dan een soort boerenverstand idee. We weten dat er een ecologisch probleem is veroorzaakt door slip. Van dat slip kun je in principe hele goede dijkenklei maken. Alleen normaal gesproken in natuurlijke omstandigheden duurt dat heel erg lang. En nou hebben we de afgelopen jaren de knappe koppen in Nederland op het gebied van baggeren en slip en geotechneuten bij elkaar gehaald. En hebben we in een project kleirijperij onderzocht hoe we op een zo efficiënt mogelijke manier van dat baggerslip dijkenklei kunnen maken. En dat is ons gelukt. Ja, fantastisch. Want het is dus een doorbraak, begrijp ik. Ja, dit is nog niet eerder ooit op de wereld gedaan, hè, om van zoutbaggerslip een veilige zeedijk te maken. En ook in Nederland is dat nog niet eerder gebeurd. En dat heeft een beetje te maken met het feit dat wij natuurlijk erg afhankelijk zijn van dijken, voor onze veiligheid. En we hebben daar ook hele strenge richtlijnen voor opgesteld. In 1996 zijn die richtlijnen voor het laatst echt op papier gezet als het gaat om aan welke kwaliteit moet klei voldoen om in een dijk te kunnen worden verwerkt. En een van die richtlijnen, daarin voldoet deze klei die we gemaakt hebben niet. En dat is met name het zoutgehalte. De dijk die we nu gebouwd hebben met klei uit die Eems-Dollard, van dat Eems-Dollard-slip, die is te zout. En normaliter zou je die dan niet mogen gebruiken. Maar hier hebben wij eigenlijk ook weer met vanuit de gedachte, de boerenverstandgedachte, hebben wij gezegd, nou weet je, die klei zal dan wellicht niet helemaal voldoen aan die eisen die ooit zijn opgesteld. Maar als wij nou eens dat ontwerp van die dijk aanpassen aan die klei die we beschikbaar hebben, en we maken die dijk net wat robuuster, net een wat dikkere kleilaag in die dijk, ja, dan moet die gewoon veilig zijn. En dat hebben we de afgelopen jaren uitgerekend. We hebben het getest bij Deltares in Delft in een soort supergolfslagbad. Te kijken of die klei echt goed genoeg is om stormen die eens in de 10.000 jaar voorkomen, om die goed te kunnen weerstaan. En dat is allemaal positief gebleken. En daarom hebben wij de afgelopen half jaar, vanaf mei tot en met vorige week, want vorige week hebben we die dijken opgeleverd, hebben wij van kleirijperijklei een zeedijk gebouwd. Ja, dus het grote verschil is dat het nu om zoute klei gaat. Of tenminste, daar zit nog een beetje zout in, maar het is heel robuust. Dus daardoor zijn die problemen er niet. En het hoeft dus niet meer elders vandaan gehaald te worden, waardoor je uiteindelijk ook duurzamer bezig bent. Want dat was dus zoetwaterklei? Klopt, ja. We hebben hiermee eigenlijk aangetoond dat je met materiaal uit de buurt, met klei uit de buurt, vlakbij de plek waar je het nodig hebt, namelijk de dijk, dat je met die klei uit de buurt uitstekend een veilige dijk kunt maken als je het idee van dijkenbouwen maar even omdraait. Vroeger ging men een dijk ontwerpen en dan moest daar klei voor worden bijgezocht die voldeed aan de eisen. Nu kijken we eerst naar welke klei hebben we in de buurt en daar ontwerpen we een dijk bij. En dat is eigenlijk, hè, dat is ook het mooie voor alle dijkenbouwers in Nederland. Hè, onze dijken die grenzen bijna altijd aan plekken waar er klei is. Hè, bij de rivieren heb je de uiterwaarden. Hier in het noorden hebben we de kwelders. In Zeeland heb je die ook. Hè, dus we hebben dijken die versterkt moeten worden op plekken waar klei is. Maar die klei voldoet niet altijd aan de eisen. En nu hebben wij hier aangetoond dat dat niet erg is. Dat we ook die eisen moeten gaan aanpassen om zeg maar, die bandbreedte waarmee je klei wel kunt gebruiken voor dijkversterking, om die het te gaan oprekken. Zonder dat de waterveiligheid daar van te lijden heeft. Sterker nog, het is een combinatie van waterveiligheid. Je bouwt sterke dijken en daarmee versterk je ook de natuur. Dus het is een win-win situatie. Nou, zet hem op met het veranderen van die regels. Dank u wel voor uw toelichting. Erik Joling van het waterschap Hunze NA. En die hoorde u dus over de productie van klei gemaakt van zoutslip. You've done it all. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. No more, you've taken everything. My belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile. NOS. De uitvaart van koningin Elizabeth. Ja, het zijn indrukwekkende beelden in Londen. We worden bijgepraat door NOS-collega's Mark Visser en Suze van Kleef. Ja, want dat doen we ook met correspondent Arjen van der Horst. En Arjen, we spraken jou voor het laatst toen de kist onderweg was naar Wellington Arts. En die zou dan daar ongeveer rond 2 uur aankomen. Maar is dat al gebeurd? Nog niet. En zojuist passeerde de Queen voor het laatst Buckingham Palace, het werkpaleis van de koningin in Londen. Dat gaat zo gebeuren dat ze aankomt bij Wellington Arch. Wellington Arch is een ereboog die werd opgericht ter ere van de Duke of Wellington. Beroemde generaal, een van de beroemdste uit de Britse geschiedenis, die bij de slag van Waterloo in 1815 de troepen van Napoleon versloeg. Zou later ook een van de premiers worden van het Verenigd Koninkrijk. De kist, zoals we al eerder constateerden, wordt getrokken door 98 matrozen. Daarachter lopen ook nog eens 40 matrozen om de kist stabiel te houden. Dat heeft de geschiedenis. Voor het eerst werd deze gun carriage, deze affuit, gebruikt bij de staatsbegrafenis van Queen Victoria in 1901. En toen ze door de straten werd getrokken van Windsor door paarden, ging het bijna mis. De paarden raakten in paniek. De kist dreigde van de affuit af te vallen. En daarop werd besloten om de paarden te ontkoppelen. En al improviserend werden touwen vastgebonden aan de affuit en voortgetrokken door de matrozen die daar aanwezig waren. Toen waren het er 98. Dat is toen sindsdien vast onderdeel van de traditie geworden. De kist wordt ook geflankeerd door de Grenadier Guards. Nou, de Grenadier Guards kent iedereen wel die wel eens in het centrum van Londen is geweest, hè, bij de wisseling van de wacht bij Horses Guard Parade. In de rode pakken, gouden knopen, zwarte berenmuts op. Nou, de Grenadier Guards vormen samen met de Scots Guards, de Irish Guards en de Welsh Guards de King's Guard. Dat zijn dus de persoonlijke lijfwachten van de koning. Vandaag heten ze weer even de Queen's Guard, want zij zijn belast met het bewaken en beschermen van de monarch in leven en dood. Dus vandaag nog één keer worden ze de Queen's Guard genoemd. Ja, dan zo dus bij Wellington Arch. Wordt de kist overgeplaatst en dan gaat de route verder in een auto. Suze, wat weet jij van die route die ze dan aflaggen naar Windsor Castle? Ja, dat is haar laatste reis, hè, naar Windsor. Het kasteel waar ze veel is geweest, waar ze van hield, waar ze ook een deel van de tweede lockdown heeft doorgebracht. Zij gaan in een staatsrouwauto naar Windsor. Die heeft ze zelf ook mede helpen ontwerpen. En dan ging het vooral over de achterkant, want die is vrijwel volledig van glas, zodat eigenlijk zoveel mogelijk mensen in staat zijn om ook nog haar kist te zien en dus om afscheid van haar te nemen. Normaal duurt die tocht ongeveer 3 kwartier. Nu is die voor 2 uur gepland, dus dat die 2 uur duurt. Gaat de grote, echt grote snelwegen vermijden. Dus iets kleinere wegen. En omweg, langzaam rijden. Ook weer om zoveel mogelijk mensen dus de gelegenheid te geven om afscheid van haar te nemen. Eerst nog even een stukje door Londen. Langs een paar mooie plekken in Londen. Albert Memorial bijvoorbeeld. Het Natural History Museum. En daarna dus richting Windsor. Zijn trouwens de klok die we steeds horen, is dat nog steeds Westminster Abbey, Arjen? Die we nog elke minuut horen? Nee, dit is inmiddels de Big Ben die dus elke minuut luidt. En als je goed geluisterd hebt, hoorde je ook een aantal doffe klappen van de saluutschoten die op Hyde Park gelost worden. Nou, de kist is nu bijna bij Wellington Arch, waar inmiddels de vele duizenden militairen die hieraan meededen zich hebben opgesteld. Dus het einde van de stoet nadert hier het voorlopige einde te voet. En dan gaat het, zoals Suze vertelde, richting Windsor. Het is een gigantische operatie die al sinds de jaren 60 in voorbereiding is. Operation London Bridge is die gaan heten. En dit is allemaal in de handen van de organisatie van één persoon, de Duke of Norfolk. De hertog van Norfolk is belast met het organiseren van de uitvaart. Op het moment is dat de 18e hertog van Norfolk, Edward Fitzalan Howard, die heeft ook als erfelijke titel de Earl Marshal, de Graaf Maarschalk, een van de hoogste adellijke functies, die dus onder meer belast is met het organiseren van staatsbegrafenen. En de hertogen van Norfolk hebben dit al sinds 1672 gedaan. Ze zijn dus al 350 jaar verantwoordelijk voor de uitvaart van de monarch. En ja, de huidige hertog van Norfolk zei vorige week in een interview dat hij al 20 jaar betrokken was bij de voorbereidingen op de uitvaart. 20 jaar omdat hij 20 jaar die titel overerfde van zijn vader. En zijn vader was hem die jaren daarvoor al mee bezig. Nou, de hertog is ook verantwoordelijk voor dat andere grote evenement dat volgend jaar gaat plaatsvinden. De kroning van Charles III, die ergens volgend jaar, we weten nog niet precies wanneer, gaat gebeuren. En Suze, de anderen die gaan dadelijk ook achter die Jaguar, die eerste auto met Elizabeth aan? Een deel van de gasten gaat richting Windsor. Ja, dus 800 mensen mogen in die St. George's Chapel plaatsnemen. Dat zal ook veel persoonlijke gasten zijn van de Queen. Dus dan hebben we het ook over de hofhouding, mensen met wie ze vroeger gewerkt heeft, vrienden, familie, echt een intiemere kring. Wat ik nog even wilde zeggen, net hoorde je dus de Big Ben, hè, wat Arjen vertelde. Maar daar was nog wel behoorlijke paniek over gisteravond. Want die Big Ben die zou slaan om 8:00 om een minuut stilte in te luiden. Maar die deed het niet. Dat is natuurlijk op zo'n moment wel Het moment vervelend. Dus er is hard aan gewerkt en uiteindelijk is het technische probleem verholpen. Dus hij kan weer slaan vandaag. We horen dat hij het doet, gelukkig. Wij zijn weer over een half uurtje terug. Some people have no backbone to stand up to their king. Some grow fat and lazy, others uitgekomen in juli dit jaar, George Kooijmans en Frank Carrillo. Het is bijna half drie. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Ewout Hume. De kist met koningin Elisabeth is op weg naar Windsor Castle. Daar wordt ze aan het eind van de dag bijgezet in St. George's Chapel. Aan het begin van de middag was de uitvaartdienst voor de Queen in Westminster Abbey met 500 buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Vakbond FNV wil een loonsverhoging van 12% en lonen die automatisch meestijgen met de prijzen. Dat maakte de vakbond vandaag bekend, de dag voor Prinsjesdag. De eis ligt veel hoger dan andere jaren vanwege de inflatie. Kardinaal Johannes de Jong krijgt postuum de Yad Vashem-onderscheiding. Israël kent hem de eretitel toe voor zijn publieke verzet tegen de jodenvervolging en zijn hulp aan joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo verbood hij katholieke dagbladen om advertenties te plaatsen van de NSB. En door de tropische storm Nanmadol zijn in Japan zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden. Bij zo'n 300.000 huishoudens viel de stroom uit. Nanmadol is nu op weg naar het noorden en komt morgen aan bij Tokio. Robert Vriezen, waar staat het vast? Op 2 plaatsen, Margreet. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Bij Bergen-op-Zoom-Zuid een kapotte vrachtwagen. 3 kilometer file met 20 minuten vertraging daar. Mede doordat de rechte rijstrook dicht is. En er zijn 2 rijstroken dicht van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 10 kilometer file daar met bijna een uur vertraging. Dus ik zou maar omrijden via Oosterhout en Gorkum. Dat doe je dan over de A59, de A27 en de A15. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 19 september 2021. Villa VDB. Op die dag barstte op het Spaanse eiland La Palma een vulkaan uit. Een grote vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma. Het is voor het eerst in 50 jaar dat deze vulkaan uitbarst. Uit meerdere scheuren vloeit de lava in een wijde stroom de hellingen af richting meerdere dorpen. De gloeiend hete massa verwoest alles waar het overheen schuift. Op sommige plekken is de lavagolf wel 12 meter hoog. Duizenden inwoners en toeristen zijn al geëvacueerd. Want volgens deskundigen kan er uit de vulkaan nog weken of zelfs maanden lava stromen. Het duurde uiteindelijk 86 dagen. Ik ga erover doorpraten met Karel Brummer. Hij en zijn vrouw hadden een huis op La Palma dat helemaal verwoest is door de lavastroom die dus volgde op de uitbarsting. Contact nu met La Palma. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik heb begrepen dat ik je moet zeggen, dus dat doe ik. Ja, dat mag. Ja, Karel. Jij was op de dag van de uitbarsting niet daar, hè? Nee, wij waren voor het eerst in 1,5 jaar tijd waren we naar Nederland. Het was natuurlijk nog de coronaperiode. Maar we hadden daar een familieaangelegenheid. En per toeval waren we een paar dagen weg. Dus wij waren niet op het eiland. Nee. Was het al onrustig? Ik bedoel, had je het idee al dat er iets zou kunnen gebeuren met die vulkaan? Het was wel onrustig. De weken daarvoor waren er zeer regelmatig was er sprake van aardbevingen. En die hebben we ook wel gevoeld. Dus er leek wel iets te gebeuren te staan. Maar goed, je moet een beetje afgaan op de mensen die er wat meer van af weten dan jezelf. En de algemene indruk werd gewekt door de autoriteiten. Dat het allemaal wel in orde was. Dat er misschien wel wat zou gaan gebeuren. Maar dat het niet in dat bewuste weekend van 19 september zou gaan staan te gebeuren. En los daarvan werd er ook gezegd, het zou een andere plaats zijn dan waar die uiteindelijk is uitgebarsten, die vulkaan. En er zou niet veel lava vrijkomen. Dus er waren eigenlijk niet zoveel redenen voor ons om te denken van, nou, we zeggen dat maar af om in de buurt van het huis te blijven. Nee, zelfs de knappe koppen weten het niet altijd dus, hè? Nee, kun je ze denk ik niet verwijten. Nee. Alleen, je probeert er toch een beetje op te varen. Dus, want je was dus hier in Nederland. En toen hoorde je over die vulkaanuitbarsting. Ik bedoel, hoe reageerde jij toen? We waren er natuurlijk niet vrolijk van. We waren vrijdag vertrokken en toen was het erg onrustig op het eiland. En zaterdag hadden we die familieaangelegenheid en toen was het eigenlijk veel rustiger. Er was er veel minder appverkeer. En zondag hadden we nog een kort samen zijn met wat vrienden en familie. En toen in de loop van de middag werd er ineens zoveel geappt dat we dachten, gaat niet goed naar. En toen was het inderdaad 3:10 geloof ik of 3:07 dat er een geweldige klap geweest schijnt te zijn. En dat was het begin van de uitbraak. En dat was natuurlijk wel, paniek is een groot woord. Maar toen dachten we wel van, laten we maar proberen zo snel mogelijk naar huis te gaan. Terug naar La Palma. En het was gepland om op woensdag terug te vliegen, als ik me goed herinner. En toen hebben we de boel om kunnen gooien en zijn we het uiteindelijk maandagmorgen vertrokken. Dus dat kon toen. En ja. Toen, want ik bedoel, toen was je terug op La Palma. Kon je richting je eigen huis? Nee, dat was eigenlijk al niet meer mogelijk. Op het moment dat de vulkaan uitbarstte, dat kwam toch echt voor de autoriteiten ook als een gigantische verrassing. En toen is iedereen gesommeerd in een bepaald gebied om te vertrekken. Er was wel aan oude vandaag in een bepaalde hoek van het gebied was gezegd van misschien dat jullie beter kunnen vertrekken daar. Die mensen waren geëvacueerd. Maar 99% was gewoon thuis onder de verwachting dat er niks zou gebeuren. En dat het op een andere plaats zou gebeuren, op een later tijdstip. En nou ja, de boel ontploft letterlijk. En nou ja, er worden, ik geloof in eerste instantie, 5000 mensen gesommeerd te vertrekken. Naderhand is dat opgelopen uiteindelijk naar een aantal van 12.000 in de loop der weken daarna. En dat betekent ook in dat gebied waar de mensen geëvacueerd werden, dat men daar ook niet meer naar binnen mocht. En toen wij maandagavond aankwamen, zagen we dus van een afstand op een gegeven moment die vulkaan. En we zagen ook de lava wat stromen. En, maar we hadden al wel wat contact gehad met vrienden en andere mensen die in die hoek woonden. En toen stond ons huis in ieder geval nog wel op maandagavond toen we terug waren. Dus wisten we toen in ieder geval wel. Maar ja, uiteindelijk niet meer. Een paar dagen later is het bedolven? Nee. Volgende dag, dinsdagmorgen, toen werd duidelijk dat ons huis het niet overleefd had. We hebben op een gegeven moment een dronefoto ontvangen van vrienden die zeiden wat een hoop ellende voor jullie. Ja. Toen gingen we die foto openen en dan zagen we inderdaad dat de lava letterlijk bij ons in de tuin stond. En vervolgens zijn we natuurlijk gaan proberen om toch wat meer in de buurt te komen van het huis. We zaten er niet ver vandaan, maar we zijn via de Guardia Civil zijn we een stukje het geëvacueerde gebied binnen mogen gaan lopen om te kijken in hoeverre dat inderdaad alles verwoest was. En dat was nog vrij moeilijk te zien. Je herkent eigenlijk nog maar weinig van het gebied omdat er al zoveel lava lag. Maar we kwamen vrij snel tot de conclusie dat de boel verloren was. Dus, ja. Heftig hoor. Want hoe gaat het uiteindelijk met de rest van de getroffen eilandbewoners? Ik bedoel, jullie zijn niet de enige die hun huis zijn verloren. Nee, er zijn in totaal iets van 1250 gebouwen verwoest. En het betreft 7000 mensen die om wat voor reden dan, of om die reden niet meer naar huis kunnen, of wiens huis niet meer staat. Er zijn natuurlijk ook bedrijven, winkeltjes, kerken. Nou ja, van alles is er onder de lava verdwenen. En er wordt naar een oplossing gezocht. Er zijn mensen die inmiddels nog steeds, of nog steeds al meer dan een jaar, in een hotel zitten. In een hotel zijn ondergebracht. En een aantal mensen is vertrokken. Veel Spanjaarden zitten bij familie en worden door familieleden opgevangen. En heel veel mensen zijn nog aan het zoeken, net als Maya en ik. Inderdaad, ja. Het is niet anders. En nog aan het zoeken naar een nieuwe woning, bedoel je? Ja. We zijn aan het zoeken naar een nieuwe woning. Daar hebben we een paar teleurstellende ervaringen in gehad. Want we hadden vrij snel een huis gekocht. Dat is om diverse redenen niet doorgegaan. En toen zijn we ons opnieuw moeten gaan oriënteren. Ja, de spoeling is alleen maar dunner geworden. En we hopen nu uiteindelijk ergens een terrein op de kop te kunnen tikken en daar zelf een huis te kunnen. Nou, het heet zelf, maar daar een nieuw huis te laten neerzetten. Want we zijn het plan op dit moment. We zijn natuurlijk nu een jaar verder. Ik bedoel, jullie kwamen daaraan, kwamen tot de conclusie dat je hele huis kwijt bent. Ja, hoe ben je er dan naartoe eigenlijk? Ja, nou, uiteindelijk viel het toch wel mee. In die zin dat je kunt er niet zoveel aan doen. Dus het was voor ons betrekkelijk makkelijk te accepteren. In die zin, kijk, het gebeurt niet doordat je een domme fout hebt begaan. Ja, je had misschien hier niet moeten gaan wonen. Dat is dan het enige. Maar dat natuurgeweld, dat heeft nog niet eens wat te doen met klimaatverandering in dit geval. Het is iets dat kan gebeuren. En het was eigenlijk verdwenen uit de gedachte van de mensen op het eiland. In die zin, het was 50 jaar geleden dat er eentje geweest was. Die was vrij klein, in het zuiden niks aan de hand. Dat was niet veel meer dan een toeristische attractie. En eigenlijk is het toch voor heel veel mensen, ook voor de Palmero's, als iets onverwachts gekomen. En we zijn betrekkelijk nuchter erin geweest en een paar tranen gelaten natuurlijk wel. Maar gelijk binnen de kortste keren zijn we gaan kijken hoe nu verder. En we hadden niet alleen ons huis dat er stonden ook een paar appartementen die we voor de verhuur hadden. En dat zorgde natuurlijk voor inkomsten. Die inkomsten waren we kwijt, dus we hadden wel een belang erbij om toch vrij snel tot een nieuw idee te komen. En we hadden een plan, hetzelfde soort huis met een paar appartementen, of wat heet hetzelfde soort huis, maar iets dus op de kop te zien te tikken. Een huis dus en daarbij nog wat bungalowtjes of appartementen voor de verhuur. Nou, dat is niet gelukt om te vinden, dus uiteindelijk hebben we het plan aangepast en hebben we ergens een een dakterraswoning gekocht voor de verhuur. Dat loopt inmiddels. En we gaan een vakantiepark exploiteren. Ja. En, ja, en zelf zitten we in een huurwoning. En hopen op korte termijn dat we toch een terrein kunnen vinden. Nou, dan wens ik u daar ontzettend veel sterkte bij. Vol goede moed vooruit, zo klinkt u. Karel Brummer was dat, vanaf La Palma. Ja, in traditiegetrouw ook een nummer uit die tijd. September 2021 stond dit nummer in de hitparade. Said son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. Never single dime that good Lord give me. I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that love. Get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Shining down on me. So take me up high, take me down low. Bear it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, run, run, run. Run, run, run. One Republic. NOS. De uitvaart van koningin Elizabeth. Het woord is aan Mark Visser. Ja, bij Wellington Arch is inmiddels de kist overgeplaatst van de afuit naar de auto. Hoe ging dat in zijn werk, Arjen van der Horst? Ja, alle militairen, de 2000 militairen die betrokken waren bij deze processie, stelden zich daarop. Terwijl de kist aankwam, werd vervolgens geladen op de Jaguar. De wagen, de speciale wagen die ontworpen is voor deze uitvaart, is nu onderweg naar Windsor door de straten van Londen. Ook hier rijen dik, vol met mensen. Ja, wat opvalt, dat viel me ook al net al op bij Buckingham Palace, hoe stil de mensen eigenlijk zijn. Er wordt soms beleefd geklapt als de kist passeert. We zien ook nu dat mensen met bloemen gooien naar de wagen. En ja, wat een ongelooflijke taak was het ook van de kistdragers. Want we weten niet of de Queen gebalsemd is. Daar heeft het Koninklijk Huis niks over gezegd. Wat wel bekend is, is dat een koninklijke traditie is gevolgd dat de kist van binnen bedekt is met lood. Nou, dat zorgt ervoor dat de kist luchtdicht kan zijn. Dat bewaart het lichaam beter, waardoor balseming of koeling ook misschien niet nodig zijn. Zorgt er wel voor dat die kist loeizwaar is, tussen de 250 en 350 kilo. En dat moesten die 8 kistendragers over een lengte van meer dan 200 kilometer met 75 passen per minuut precies dragen naar Wellington Arch. Nou, die taak zit erop. Straks bij Windsor Castle Als ze aankomt daar, zullen ze natuurlijk de kist weer uit de wagen nemen. Maar dat zal een stuk kortere wandelroute zijn dan wat we het afgelopen uur hier hebben gezien. Josephine Tree, onze verslaggever, staat tussen het publiek. Waar precies, Josephine? Ja, nou, ik ben weggelopen waar ik stond. Dat was bij de Mol, dus echt aan de route. Ik ben even iets meer uit het centrum gelopen. Het was daar echt precies zoals Arjen ook beschrijft. Hè. Mensen waren heel erg stil en onder de indruk van wat er gebeurde. Soberheid. En toen ben ik een beetje weggelopen uit het centrum, waar nog steeds veel wegen afgesloten zijn ook. Maar er is hier een terrasje wat open is. Er zitten drie jongens een biertje te drinken. Good afternoon. Good afternoon. So I have to say some things in Dutch and I translate. Ze vertelden me net dat ze in Hyde Park waren, waar ze schermen hebben waarop mensen konden kijken. How was the atmosphere there? The atmosphere was somber. I think people were very respectful. But it was really nice. It was really nice to be part of such a big occasion and see so many people out paying their respects. Yeah, yeah. It was really nice. Het was mooi. Iedereen was rustig, maar het was fijn om met zoveel mensen te zijn en respect te tonen. Do you consider yourself a royalist? How do you see it? Generally, yes. I think they're important. I think they're a big part of our national identity, and so not the most ardent royalist, but definitely I think it's nice to feel part of something, and that's what they represent. Ja, precies. Hij zegt ook dat hij het Koningshuis belangrijk vindt en dat het mensen ook samenbrengt. Had je ook toen je daar net was en het allemaal zag, voelde je toen ook iets? Did you feel any emotion when you were in the park and watching it with all those people? A little bit of sadness, yeah, because obviously it's a sad occasion. But it was, as I say, it was just nice to feel part of something, to see so many people out paying their respects and coming together for something was a really nice thing to be part of. And yeah, very pleased that we managed to do it. Yeah. And how about you? Yeah, no, I think the Queen's like sort of, when she's alive, she was a sort of representation of modern Britain. She's been sort of the Queen for multiple generations. Most people only know her as the Queen. So it feels like kind of the end of an era, like a kind of a momentous occasion for the country. So I think it was cool to be part of that. But even for you, because you're young. Hij zegt net, I need to translate, sorry. Hij vertelde net dat dat het toch een end of het einde van een tijdperk is. En dat zij dat ook voelen, terwijl ze eigenlijk nog heel jong zijn. Because you're young, still, even for you. Exactly, we're still young, but even our parents, I think, you know, for them, most of them have only ever known the Queen. So she's been this sort of force of just constancy, you know, for our entire lives. You know, she's on our money, she's on our stamps. The image of her is everywhere. You see her every year for the Queen's speech at Christmas. So it does feel like a very sort of, you know, a kind of historic moment that we want to kind of be part of, as opposed to just, you know, not getting involved. So yeah. Nou, sowieso gaat er veel veranderen natuurlijk, of het nou postzegels zijn, andere dingen, al die afbeeldingen van de Queen. Dus wilde gewoon deel uitmaken van de geschiedenis vandaag. One very short last question: what are you doing the rest of the day? Drinking more beer? Possibly, not too much. We've got to work tomorrow, so yeah, just a little bit. Thank you. Dan is het geen nationale dag meer en moet er gewoon gewerkt worden. De stoet dus op weg naar Windsor Castle. Over een half uur zijn we weer bij u terug. Margreet Rijntjes. Villa. Ja, we gaan praten over zingen voor mensen die sterven. Namelijk zingen, en dat werd zo mooi gezegd net in de receptie door Sophie, zingen voor de ziel op reis. Wat een prachtige formulering. Mariette Burm, koorleider van The Bedside Singers, en Ton Golverdingen, vrijwilliger bij het hospice De Maar in Oegstgeest. Je hebt net eigenlijk al een beetje gezongen voor Queen Elizabeth, hè? Zeker. Ja. Ja. Hebben jullie emoties erbij, bij het feit dat zij is overleden? Ja, ze is natuurlijk zo'n icoon, iconische figuur. En we moeten kijken hoe dat verder gaat in Engeland nu. Ja, want jullie zijn dus, jullie hele leven, of in elk geval jullie werk, staat toch ook een beetje in het teken van de dood. Jij werkt in een hospice, Ton. Ja, dat klopt. De Bedside Singers. Jij staat erbij op het moment dat er mensen gaan zingen voor mensen die daar gaan overlijden in het hospice. Ja, dat klopt. Hoe is dat? Hoe wordt daarop gereageerd? Wat je ziet op een gegeven moment, dat er toch wel een bepaalde spanning is voordat ze komen. Probeer ik ze voor te bereiden. En op het moment dat hun binnenkomen, en dan ga ik ernaast zitten altijd om te kijken. En dan gaan hun die gaan zingen. En dan hoor je die zuivere klanken en die stem van hun. En dan zie je wat voor impact het heeft op die mensen. Ze raken geëmotioneerd, huilen, ze zijn blij dat ze gezien worden nog in hun laatste fase van hun leven. En dat is mooi om te zien. Het is gewoon een verlengstuk van het werk wat wij uitvoeren. Ja, en ja, daar wordt hij geknikt door Mariette. Ik kan daaraan toevoegen, als effecten zien we nu de ademhaling die verdiept en die wordt langzamer. Er is ontspanning, de ogen worden gesloten en vaak komt iemand dieper in bed te liggen. We hebben gezongen bij een meneer met heel veel pijn. En daar hebben we gezien, hij hield zich krampachtig vast aan zijn steun bovenaan het bed. En met het zingen zagen wij dat zijn arm loskwam van de steun. Hij even kon ontspannen, even minder pijn beleefde. En hebben jullie ook wel eens dat je merkt dat iemand het eigenlijk niet wil? Ja, we vragen altijd expliciet of dat we welkom zijn. En we zien al gauw bij een eerste lied, na een eerste lied, van is het gepast om door te gaan? We vragen ook altijd, voelt het goed als we nog een lied voor u zingen? Ja, want het zijn wel altijd mensen die nog bij zijn. Niet altijd. Ja, ze zijn wel bij in die zin dat ze kunnen knikken of dat ze het fijn vinden dat we komen. Daar heb jij een mooi voorbeeld nou, van. Nou, ga vertellen. Ja, ik heb meegemaakt dat er een man, die was palliatief gesedeerd, dus eigenlijk helemaal niet meer bij bewustzijn. En ik had om mijn hart om toch te vragen aan de dames of ze toch wilden gaan zingen op zijn kamer. Nou, dat hebben ze dus ook gedaan. Wel met die verstand dat er waarschijnlijk geen reactie zou komen. Wat gebeurt er? Ik had altijd naast het bed zitten van de gast die bij ons verblijft. En ik zit bij hem en hij doet zijn ogen open en kijkt me recht in mijn ogen aan. En dan breek je hart. Want dat zijn de momenten waar je het voor doet. Ja, ja. Want als ik nog even een voorbeeld mag aanhalen. Een meneer die voor wie we zongen, die nog knikte van wilt u dat we zingen? Ja. We hadden gezongen en hij bedankte ons met een kushand. Ja, ja. Dan denkt u, daarom doen we het. Daarom doen we het. Want hoe is dit ontstaan, de Bedside Singers? Het is overgewaaid uit Amerika, ja. Initiatief. En is opgepikt door Petri Akkerman. Die is begonnen met de Bedside Singers Amsterdam. En zij werd beloond met een prijs. Daardoor kon zij een landelijke stichting oprichten. En zij vond het zo'n mooi initiatief dat ze het landelijk wil uitrollen. Toen kwamen er in introductiedagen voor andere koorleiders. Ja. En zo zijn er nu 11 koren. En een aantal in oprichting. Ja, ja, ja. En in Amerika, hoe is het daar dan ontstaan? Dat was een vrouw, ze heette Kate Munger. Zij zat aan het sterfbed van haar vriend, die leed aan AIDS. En zij voelde zich zo machteloos en radeloos. En in een opwelling ging zij zingen, neuriën aan het bed. En hij lag te woelen en zij merkte dat door dat neuriën hij kalmer werd, rustiger. Maar niet alleen hij, maar ook zijzelf. Het haar echt kalmeerde. En het voelde voor haar alsof zij een eeuwenoud ritueel had ontdekt. Van wat mensen al eeuwenlang voor elkaar doen. Walking each other home noemde zij het. En daar heeft zij verteld op YouTube. En daar heeft Peter iets opgepikt. Ja, ja. Ja, het is een soort sneeuwbal nu. Ja. Want je hebt natuurlijk al een beetje gezongen. Maar we hebben ook nog meer van jullie gezang. Zullen we het even laten horen? Ja, leuk. Ja, dat brengt mij meteen bij een herinnering van een man die wilde opgewekte liedjes horen. En nadat we er een aantal gezongen hadden voor hem, gingen wij deze melodie zingen. En Meneer pakt zijn dichtbundel, slaat hem open en declameert voor ons een gedichten van Huub Oosterhuis en Vazalis. En toen gingen we nog zachter zingen. En dat was zo'n ontroerend moment. Ja. Hebben ze ook wel eens, laten we zeggen, verzoeknummers? Die zijn er wel. Verzoeknummers komen soms. En als het ons past, voldoen wij daar ook aan. Ja. Wij vragen altijd van welke muziekstijl houdt u? En proberen daar met onze liedjes qua sfeer en stijl op aan te sluiten. En hoe vaak gebeurt dat bij jullie in het hospice, tot slot? Dat gebeurt gemiddeld 1 keer per maand. En je ziet gewoon dat er behoefte aan is. Ik heb een leuke anekdote. Er was een man die zei, wat een kattengejank. Moet ik aan haar luisteren? Ja, zo werd het gesteld door hem. Ja. En ze gaan naar de kamer, ze gaan zingen en hij huilt. En dat is wat hun teweeg brengen. En dat is zo mooi aan hun werk. Ja. Het is een mooie aanvulling op het werk wat wij verrichten in het hospice in Oesgeest. En dat vind ik zo mooi, dat het een mooi verlengstuk is. Wij gaan dat nooit meer vergeten. De Bedside Singers. Nee. De Bedside Singers. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. Mariette Burm en Ton Golverdingen van het hospice De Mare in Oesgeest. We gaan naar de dichter voor 3, Femke van Asselt. Morgen is het Prinsjesdag. De troonrede ligt klaar. Dan rijst al gauw de vraag, welk hoedje draag je daar? Past het bij de tijd? Is het een mooi symbool? Kies je dan iets sobers nu of juist wat meer frivol? Draagt Willem ook wat leuks bij zijn pak of uniform? Is hij al woke en losgekomen van de gendernorm? Een hoedje met een thema, een trekker op je kop, een huisje met een scheur erin, zet je een mondkap op? Een heel belastend hoedje, een mini-kolenmijn, een drooggevallen donau, een ijsbeer of dolfijn? Doe je naam toch eer aan, jij homo sapiens. Wees wijs en zet wat beters op, een andere tendens. Een hoedje van vertrouwen, van doen wat je belooft. Sigrid, Mark en Wopke, doe een hartje op je hoofd. Ja, bijna 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Inflatie en stijgende energieprijzen houden veel Nederlanders bezig. Gasprijs en zo, is allemaal zo erg omhoog gegaan. En we moeten besparen. Wat we ook doen, het zal nooit alle problemen wegnemen. In de tussentijd voorkomen dat mensen worden afgesloten. Het kost meteen al miljarden. Nieuws en Co. Het lang verwachte rapport over de mondkapjesdeal. Het ministerie wist dat er winst gemaakt kon worden. Dat is nog iets anders dan dat er heel veel winst gemaakt kon worden. De vraag is, wisten ze ook dat het om al die miljoenen ging? Hoe laat zich dat nou rijmen? Wat is daar nou gebeurd? NOS en met Nieuws en Co. Zometeen van 5 tot 6:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Laat u over de passende financiering voor uw vastgoed adviseren door RNAB's brede netwerk van onafhankelijke intermediairs. Ontdek meer op rnab.nl/denken-in-kansen. Let op. Geld lenen kost geld. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Ontmoet de nieuwe vrouw in Singerlaren. Een spraakmakende tentoonstelling over vrouwen die grenzen verleggen en meesterwerken scheppen. Verrassende kunst van onder andere Charlie Thorop, Marlène Dumas en Leo Gestel. Kijk op singerlaren.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat, voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Zakelijke uren registreren. Eboekhouden.nl. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendahand.com. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendahand.com. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. 3 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In Friesland willen ze met een theatervoorstelling het taboe rond armoede bij ouderen doorbreken. Volgens de initiatiefnemers wordt er nog te vaak gedacht dat het iemands eigen schuld is. En de NOS zorgt straks voor een uitgebreide update over de koninklijke begrafenis in Londen. En daarover nu ook al het een en ander in het NOS Journaal met Ewout de Jong. De kist met koningin Elisabeth is in een rouwauto onderweg naar Windsor Castle. Daar wordt ze aan het eind van de dag bijgezet in St. George's Chapel. Naar schatting 1 miljoen mensen hebben zich langs de route verzameld. Sommigen waren daar al heel vroeg aanwezig. We tried to go closer to Hyde Park Corner and the Wellington Arch, where they're going to be transferring. So I was in the military for 10 years, and I just felt that I needed to come and do this for me and say goodbye and say thank you for everything that she's done. I just want to pay my respects. De dienst was in Westminster Abbey een bijzondere plek voor de overleden vorstin. Here, where Queen Elizabeth was married and crowned, we gather from across the nation, from the Commonwealth, and from the nations of the world, to mourn our loss, to remember her long life of selfless service. In Windsor Castle is vanmiddag nog een besloten dienst. Naar verluidt zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix daar ook aanwezig. Door de tropische storm Namadol zijn in Japan zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er zijn tientallen gewonden. Bij zo'n 300.000 huishoudens viel de stroom uit. Namadol is nu op weg naar het noorden, komt morgen aan bij Tokio. Ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders ziet niets in de herhaalprik tegen corona, blijkt uit onderzoek van INO Research. Vandaag is de herhaalprikcampagne begonnen met vernieuwde vaccins die beter beschermen tegen de Omicron-variant van het coronavirus. De VS heeft het Taliban-kopstuk Bashir Noorzai vrijgelaten, die 17 jaar in de cel in Guantanamo Bay heeft gezeten. Noorzai hield zich volgens de VS bezig met drugshandel om de Taliban te financieren. In ruil hebben de Taliban een Amerikaanse oud-militair laten gaan. Dat is Mark Frericks, die in 2020 in Afghanistan werd ontvoerd. Vakbond FNV wil een loonsverhoging van 12% en lonen die automatisch meestijgen met de prijzen. De vakbond maakt elk jaar de dag voor Prinsjesdag zijn looneis bekend. De eis ligt hoger dan gemiddeld vanwege de inflatie. En vanochtend zat de vakbond samen met andere sociale partners, zoals werkgeversorganisatie VNO-NCW, met het kabinet om de tafel om te praten. FNV-voorman Tuur Elsinga. Wij hebben gehoord in grote lijnen wat we morgen te horen krijgen, maar wat we natuurlijk eigenlijk allemaal ook wel al in de krant hebben kunnen lezen, op hoofdlijnen. En ik heb daarbij de zorgen geuit, per 1 januari gebeurt er van alles, hebben we gelezen. Maar dat is voor heel veel mensen komt dat te laat. Premier Rutte noemde het op Twitter een prettig en constructief overleg. Kardinaal Johannes de Jong krijgt postuum de Yad Vashem-onderscheiding. Israël kent hem de eretitel toe voor zijn publieke verzet tegen de jodenvervolging en zijn hulp aan joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo verbood hij katholieke dagbladen om advertenties van de NSB te plaatsen. Kardinaal de Jong overleed in 1955. De Yad Vashem-onderscheiding is bedoeld voor niet-joden die zich in de Tweede Wereldoorlog tegen de jodenvervolging hebben verzet en daarbij grote risico's voor zichzelf namen. Bijna 6000 mensen in Nederland ontvingen de titel, onder wie verzetsheldin Hanni Schaft en majoor Boshart van het Leger des Heils. Het weer wisselend bewolkt met nog wat buien en een stevige noordwestenwind bij een graad of 17. Vanavond en vannacht overwegend droog. Morgen afwisselend wolken en zon. Tot en met donderdag rustig weer met geregeld zon en een graad of 18. Aansluitend verkeersinformatie. Dag Robert Vriezen. Goedemiddag. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Bij Bergen-op-Zoom-Zuid staat een kapotte vrachtwagen. Half uur vertraging, daardoor 6 kilometer file. Rechterrijstrook is dicht. De linkerrijstrook van de A16 is dicht. Vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Daardoor 9 kilometer file met een uur vertraging. Omrijden kan via Gorkum over de A59 en de A27. En een kwartier vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. 3 kilometer file bij Drunen-West. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Ik heb letsel opgelopen door een verkeersongeluk. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. In de villa hebben we het zo over verborgen armoede bij senioren. Een theatervoorstelling moet het taboe rond armoede gaan doorbreken. En het is natuurlijk de dag waarop alle ogen gericht zijn op Londen, waar vandaag Queen Elizabeth onder gigantische belangstelling vanuit de hele wereld wordt begraven. Zometeen een uitgebreid verslag. Eerst dus armoede. Dat is een groeiend probleem in ons land. Met de stijgende energieprijzen en ook de torenhoge inflatie krijgen steeds meer mensen hiermee te maken. Volgens het platform Armoede en Schulden Friesland is er bij ouderen ook veel verborgen armoede, waar ze zich eigenlijk voor schamen. Met de gratis theatervoorstelling Bingo, uitroepteken, probeert platform Armoede en Schulden deze problematiek bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen. Goed, ik ga hierover doorpraten met Douwe Bijmin, initiatiefnemer, en met Peter van Ewijk, die zelf in armoede heeft geleefd. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, om met jou te beginnen, Douwe. Het stuk gaat over een bingo-dame die er na het overlijden van haar moeder achterkomt dat haar moeder, zonder dat zij dat dus wist, in armoede leefde, maar dit uit schaamte nooit met haar dochter gedeeld heeft. Is het voor deze groep extra moeilijk om hierover te praten dat jullie dit initiatief hebben genomen, inderdaad? Nou, de groep senioren die vindt het wel ingewikkeld om erover te praten. Omdat ze heel veel senioren hebben. We hebben heel veel senioren in Nederland, van 3,5 miljoen. En met name de oudere groep, de 80-plussers, die is heel erg gewend aan het niet klagen, maar dragen principe. Met andere woorden, hou het voor jezelf, probeer je te redden. En daardoor is er eigenlijk heel weinig bekend. En wordt er eigenlijk niet over gesproken dus? Nee, ook niet. En En eigenlijk uit de onderzoeken die er dan wetenschappelijk plaatsvinden... is er eigenlijk heel weinig onderzoek onder senioren. Want dat is economisch geen interessante groep meer. Hè? Ze werken niet meer, ze leveren niks op. En, dus dit is eigenlijk een beetje een vergeten groep. Plus, heel veel mensen in Nederland denken... Nou, die oudjes die redden zich wel met het AOW en het pensioen. Maar heel veel mensen hebben geen pensioen. En een pensioen wat opgebouwd is in de 50er jaren... voor 100 gulden per maand. Dat is nu niet zoveel meer waard. Want Peter van Ewijk, jij hebt zelf jarenlang armoede gehad. Nu deze voorstelling. Gaat dat helpen, denk je? Ik denk dat dat heel veel mensen gaat helpen. Omdat voor een hele hoop mensen die er normaal gesproken niet over praten... voor hen de taboe er een beetje vanaf gaat. Er wordt meer over gesproken, er is meer begrip, aandacht... En dat is er heel lang niet geweest. Vooral dat stukje begrip en aandacht. Want hoe heb jij dat zelf indertijd ervaren? Nou, ik ben zelf ook iemand... Ik heb er ook niet veel over gesproken met mensen. En mijn moeilijke tijd was vooral in de tijd... dat ik alleen met mijn zoon kwam te staan. En nog een koophuis had. En ja, wat eigenlijk niet op te brengen is. Maar je gaat gewoon verder, want je doet het voor je kind. En je hebt het er verder niet over. Maar was het ook armoede voor je gevoel? En was dat inderdaad iets waar je je bijna voor geneerde? Waar jullie het over hebben? Taboe? Ja, een beetje wel, want je woont in een buurtje, ze kennen je op een bepaalde manier. En als je dan merkt voor jezelf ook, omdat je in een situatie terechtkomt... dat je elk dubbeltje, zoals ik het dan noem, om moet draaien... en dan maar zien hoe je de eind van de maand redt. Je wordt er natuurlijk wel heel creatief in, maar daar ga je echt niet met anderen over praten. Want ja, dat is een soort gêne en je wilt ook niet dat ze je op een andere manier gaan bekijken. Nee, je zegt je wordt heel creatief... Op wat voor manier? Nou, dat je leert op andere manieren met geld om te gaan... en bepaalde trucjes hoe je toch qua kosten kunt indempen... waardoor je net even dat kleine stukje redt... of via weer iets anders weet te regelen. Ja, ja. Wil je iets vertellen over hoe het bij jou kwam... dat je in die situatie terecht kwam? Dat is in 2007 gebeurd, toen de relatie verbroken werd... en ik er alleen met mijn zoon voor kwam te staan... En ik werkte toen in een beveiliging en daar ben ik mee gestopt. Want ja, ik ben vader van een zoon van 4 op dat moment. En als ik avond- en nachtdiensten draai, dan zit hij 40, 50 uur per week bij een oppas. En daar ben ik geen ouder voor. Dus ik heb er bewust voor gekozen om toen er voor mijn kind te zullen zijn. Ja, met deze consequentie dus. Met deze consequentie dus. Maar tijdens deze periode in de bijstand heb ik er ook voor gezorgd dat ik wel... mijn schulden ben kwijtgeraakt, ondanks de slechte situatie... en schuldeloos ben. Nu is er deze voorstelling, Douwe. Jullie zijn initiatiefnemer daarvan. Jullie spelen in verzorgingshuizen bijvoorbeeld. Wat voor mensen komen er naartoe? Nou, we spelen vooral in buurt- en dorpshuizen. Oké. De mensen die daar komen, dat zijn mensen die zelf senior zijn... maar ook mensen die in de zorg werken. Mensen die bij gemeenten werken, politici... kinderen van senioren, mantelzorgers. Dat is onze groep die we graag willen bereiken en die bereiken we ook. En zijn het dan eigenlijk niet mensen zelf die problemen hebben... als het gaat om geld? Nee, die komen er wel, maar ook daarbij speelt weer... dat je, we hebben na de voorstellingen hebben we nagesprekken. En daar merk je dat mensen die, waarvan wij dan weten dat ze in armoede leven... zich ook niet uiten... Dat vinden ze toch moeilijk. Er zit weer die schaamte tussen. En dus die mensen die pikken we na de gesprekken, na de voorstellingen... gaan we daar met buddies mee in gesprek. Maar daarmee zeg je eigenlijk... zelfs als we die voorstellingen hebben gezien... is er toch nog schaamte? Ja, dat zal nog wel een tijdje duren voordat dat weg is. Want dat is wat ik zeg, hè, dat niet klagen, maar dragen... zit heel erg in die mensen van... Ja, om op 80-jarige, 85-jarige nog te vertellen dat je niet rond kunt komen. Maar dat je dus ook niet in staat bent om toeslagen aan te vragen. Want het is vaak in combinatie met laaggeletterdheid, schulden, eenzaamheid. Er zit vaak meer achter dan alleen maar de armoedeproblematiek. Ja. Het is vaak een combinatie. Want he, die mensen die dan wel in die zaal zitten, politici, et cetera... de groep die je net noemde, wat hopen jullie dat die gaan doen... met de kennis die ze daar opdoen? Nou, eigenlijk hoort zegt het voort. En, maar ook kijk om je heen. kijkt in je directe omgeving, naar je eigen familie, naar je kennissen, de mensen die bij jou in de straat wonen, die je in een winkel ziet. Open je ogen, want armoede is vaak heel dichtbij. En het kan in principe iedereen overkomen. Ja, want Peter, hoe zit het bij jou? Heb jij nu een feilloos gevoel voor mensen in je omgeving, waarvan je denkt, ik zie dingen, want zo was ik zelf ook? Je krijgt er wel een soort radartje voor. Dat je heel snel herkent of erkent wie er wel en wie er niet in de bijstand zit of in armoede leeft. Dat is een soort antennetje die je daarvoor ontwikkelt. Wat zie je dan? Dus dat, het is niet alleen de kleding, maar de houding, de expressie, de uitdrukking in het gezicht. De manier waarop ze met je praten, waarin je voelt dat er gewoon meer speelt dan dat ze zeggen eigenlijk. Kun je dat toelichten? Dat mensen, als je een bepaalde vraag stelt, als je het zelf opvalt. Kijk, mij valt het op en dan stel je een bepaalde vraag. Joh, als je een keer hulp nodig hebt, zeg het dan. Of als er iets is, kun je altijd bij me terecht. Nee, ik heb het prima en dit en dat. Maar je ziet gewoon dat het heel anders zit. Omdat, terwijl ze dat zeggen, de expressie in hun gezicht een heel ander verhaal vertelt. Ja. En hoe gaat het nu met jou, Peter? Ik heb nu weer een baan gevonden. Ik heb 2 maanden ergens gewerkt en nu ben ik overgestapt naar een van de grootste supermarktketen van Nederland, waarin ik boodschappen ga bezorgen. Dus ik heb het weer redelijk op orde. En zo'n voorstelling, was jij daar zelf in de tijd naar gaan kijken, denk je? Nee, in de zin van dat het bij mij niet bekend was. Anders was ik het sowieso mee. Had ik er sowieso iets mee gedaan. Omdat ik ook altijd al in de tijd dat ik in een uitkering zat, mensen probeerde te helpen die het moeilijk hadden. Dus dat sociale een beetje. En ja, ik ben een soort ervaringsdeskundige. Ja, precies. Dus jij kan ook met anderen praten en tips geven wellicht. Ja, wat ik daar belangrijk in vind, dat is ook een stukje wat Douwe Bijmin heeft opgezet, is dat ervaringsdeskundigen gebruikt worden door de gemeentes, waardoor de kloof tussen het bijstandsgerechtigde en de gemeente, zeg maar, waar een hele grote kloof tussen zit, dat die verkleind wordt en ze deze mensen kunnen gebruiken om in contact te komen met dat soort mensen, om ze daarin te ondersteunen. Ja, nou, hartstikke goed initiatief. Mag ik jullie danken voor de toelichting? Ik sprak met initiatiefnemer Douwe Bijmin en Peter van Ewijk, die dus zelf enige jaren in armoede heeft geleefd. En die voorstelling, Bingo! Uitroepteken, is nog tot begin oktober gratis te bezoeken op allerlei locaties in Friesland. Meer informatie is te vinden op www.pas.frl. Oh, Ja, de Jackson 5, of course. ABC. NOS. De uitvaart van koningin Elizabeth. Een miljoen mensen inmiddels op de been in Londen om de stoet met eigen ogen te zien. De laatste ontwikkelingen nu. Ja. Mark Visser, Suze van Kleef. De rouwstoet, de auto die onderweg is, dus naar Windsor Castle, hè, waar later vanmiddag dan die tweede kleinere dienst is in St. George's Chapel. Correspondent van der Horst. Zijn ze Londen eigenlijk al uit, of in ieder geval het centrum? Nee, dit rijdt nog steeds door de straten van West-Londen, waar langs de straten enorme mensenmassa's zich hebben verzameld. Ze hebben met opzet, zoals Suze ook al eerder vertelde, grote snelwegen vermeden. Dus de wat kleinere wegen worden gevolgd om zo Britten de kans te geven om afscheid te nemen van hun queen. De stoet die vooraf wordt gegaan door drie politiemotoren achter de kist van de queen. Ja, ook wel interessant zien we natuurlijk de auto's met leden van de koninklijke familie. En daarin kunnen de Britten de toekomst van hun monarchie zien. Groot-Brittannië gaat de komende jaren drie koningen krijgen. Koning Charles III, gevolgd door zijn zoon, kroonprins William. En die wordt weer gevolgd door zijn zoon, prins George. Groot-Brittannië heeft weliswaar beroemde koninginnen gehad. Queen Elizabeth I, Queen Victoria en Queen Elizabeth II. Maar het overgrote deel van de Britse monarchen zijn altijd mannen geweest. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met de Act of 1707, de Act of Parliament, die vooral bekend is van het samenvoegen van het Schotse en Engelse parlement destijds. Maar daarin werden toen ook de regels voor de troonopvolging vastgelegd. En bij de Britten heet dat mannelijke primogenituur. Dat betekent dat de eerstgeboren zoon de monarch wordt. Dus zelfs als het oudste kind een meisje is, wordt die overgeslagen en dan wordt de eerstkomende man. Nou, er was heel wat discussie over, natuurlijk bij de geboorte van prins George. Toen is voor het eerst in 300 jaar de wet aangepast, zodat de eerstgeborene nu de opvolger wordt van de koning. Nou, in dit geval maakte dit niet uit, want de eerstgeborene was een jongetje. Maar in de toekomst, als prins George, stel dat hij kinderen krijgt en zijn oudste is een dochter, zal die de koningin worden. In het verleden was het alleen zo dat je koningin kon worden als de monarch geen zonen had. Nou, dat is dus nu veranderd. Dat heeft wel weer tot een andere discussie geleid, want ja, zoals je weet, het Verenigd Koninkrijk heeft een levendige adelstand. En voor de adelstand geldt nog steeds de oude regel van mannelijke primogenituur. En een aantal vrouwelijke adelvrouwen hebben toen een protest aangetekend, want die willen ook dat die wet voor hen wordt aangepast. Maar dat is nog niet gebeurd. Ja, dus voorlopig koning waarschijnlijk. Ja, tenzij George om wat voor reden dan ook Suze zegt, ik wil het niet. Misschien dat Charlotte dan alsnog. Maar zoals dat nu naar uitziet, koningen. En dat maakt het misschien extra bijzonder. Want wat betekent koningin Elizabeth voor het Britse volk? Hoe verdrietig maakt dit alles ze nu? Ja, dit is natuurlijk de vraag die eigenlijk het meest gesteld is de afgelopen 10 dagen aan mensen in de rijen en in de voxpops die door journalisten gedaan werden. En het is een psychologische klap, denk ik, in een koninkrijk dat zij dus achterlaat. Het is een land op drift, op zoek naar de rol eigenlijk op het wereldtoneel. Wie zijn wij nog, hè, na die decennia van de Queen? En dat zie je misschien ook wel terug in dat massale verdriet van mensen. Dat ze eigenlijk niet meer zo goed weten wat het land is zonder de Queen, na 70 jaar op de troon te hebben gezeten. Hè. Zij is ook de laatste link, laatste nog echt levende link met de Tweede Wereldoorlog. Iets wat toch belangrijk onderdeel is van de Britse identiteit. De rol die zij daarin gespeeld hebben, daar zijn toch heel veel mensen trots op. Ook mensen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt grijpen daar ook nog heel vaak naar terug. En het is een land wat echt een identiteitscrisis beleeft. En de Queen is altijd een gegeven daarvoor geweest. Hè? De rots waarop het Verenigd Koninkrijk gebouwd is, zoals Liz Truss in haar speech eerder deze week. Dus die stabiliteit en die continuïteit die gaat enorm gemist worden, denk ik. En ik denk dat zijn Verenigd Koninkrijk symboliseerde dat misschien wel voorbij is. En die moeten zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Ook dat je niet meer een eigen hand hebt als Britten. Omdat er dus landen zijn, bij het gemene best, waar nu al stemmen opgaan van nou, dit is een mooi moment om de monarchie vaarwel te zeggen? Nou, er zijn al heel veel landen die dat hebben gedaan, ja, hè, de afgelopen decennia. Dus het gaat dan weer over die groep landen in de gemene best die hem, die Charles nog als staatshoofd hebben. Dat is het, maar het is eigenlijk breder dan dat. Hè. Het gaat ook over bijvoorbeeld wie zijn wij na de Brexit. Het was altijd het idee dat de Commonwealth, de gemene best, dan weer de banden daarbij zo worden aangehaald. Hè. Dat was wat Boris Johnson altijd beloofde. Dan worden we weer Global Britain. Dan worden we weer echt een macht in de wereld om rekening mee te houden. Maar eigenlijk zie je dat het gemene best aan relevantie verliest. En dat de gemene best toppen bijvoorbeeld wat korter worden. Dat er soms wat minder belangrijke mensen gestuurd worden. Dus dat er niet een staatshoofd gestuurd wordt. Dus dat is een samenwerkingsverband wat misschien wel helemaal niet zo sterk is. En toekomstbestendig is als ze hoopten. Maar het gaat ook over het Verenigd Koninkrijk. Hè, als we het gewoon over die vier naties hebben. Over het gaat niet goed in dat land. Er is een energiecrisis. Net als hier zou je kunnen zeggen. Maar eigenlijk is het daar erger omdat mensen al armer zijn dan wij in Nederland kennen over het algemeen. Inflatie wordt daar veel hoger voorspeld dan hier de komende jaren. Er zijn stakingen, onrust, de problemen van de Brexit. Die gaan eigenlijk nu pas gevoeld worden. Dus er zijn heel veel zorgen in dat land. De afgelopen 10 dagen is dat land politiek stil komen liggen. Hè. Er is niets gebeurd hieraan. Dus daar moet de focus ook op nu. Ja, daar ligt nu de focus op. En dat verklaart misschien dus extra de emotie. Het is groter dan alleen Elizabeth, hoe geliefd zij dan ook bij veel Britten was. Het is breder dan dat. Veel breder. Het gaat echt over die Britse identiteit. Wie zijn wij en wie worden wij hierna? Ja, maar de andere kant is het dus ook. De mensen die zeggen, het is nu tijd om hier uit te stappen. Jij noemde al wat landen, dat zijn er dus behoorlijk veel. Dat gaat echt dus de komende maanden, gaan we dat al merken? Nou, een aantal van die kleinere Caribische landen hebben op kortere termijn referenda aangekondigd. Hoe dat in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, dan gaan we het echt wel over een langere periode hebben. Dan zal dat niet morgen of overmorgen gaan gebeuren. Maar ook, denk ik, verwacht ik dat het republikeinse gevoel in het Verenigd Koninkrijk weer wat meer aandacht zal gaan krijgen. We hebben de afgelopen decennia dat weinig gehoord in Engeland. Ook omdat dat getemperd werd door de aanwezigheid van de Queen van Koningin Elizabeth. Je merkt toch dat ook republikeinen toch heel veel respect voor haar hadden, hoe je dat ook wil noemen. En ook dachten, misschien zo lang duurt het ook niet meer. Ja, dat klinkt maar, ze was 96 natuurlijk. Dus ja, het einde was wat dat betreft ook in zicht. Voor veel mensen stond zij toch ook boven de discussie. En dat zie je ook bijvoorbeeld in Schotland, hè, waar een nationalistisch gevoel toch wel sterk is. Waar ook al de roep om een tweede onafhankelijkheidsreferendum steeds luider wordt. En die nationalisten die wisten eigenlijk nooit zo goed wat ze aan moesten met de Queen. Want daar kom je eigenlijk niet aan. Dus dan hadden ze een soort van tussenweg bedacht van nou dan willen wij wel onafhankelijk worden. Hè. De SNP, die grote partij, die zei van we willen wel onafhankelijkheid, maar dan doen we dat met behoud van de monarchie. Omdat je de koningin eigenlijk niet aan de kant schuift. Queen of Scots, ook voor heel veel Schotten, ook nationalistisch gezien in Schotten, was zij toch het staatshoofd. Ook we zijn over 20 minuten weer terug. Ja, jullie houden het in de gaten. Dank voor deze update. Straks geld of je leven. En Sophie, morgen. Wat morgen gebeurt geven morgen? Wij precies, morgen. Een ruim baan aan alle berichtgeving rondom Prinsjesdag. Dus de villa is morgen dicht. Ja, de deuren blijven gewoon dicht. Ja. Maar goed, de dag daarna zijn we er gewoon weer. Wat mij betreft nog een hele fijne dag. En graag tot woensdag. Dag. Een programma van Max. Ster. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl.